Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Bosch, Gezegenin Geleceği programını sunar. Bosch, yaşam için teknoloji. Merhaba, bir termik santral mücadelesiyle başlayalım. Tema Zonguldak İl Temsilcisi Berran Aydan, Saltukova'da ve Amasra'da termik santral yapılmasına ve işletilmesine, Çatalhazı'nda da yeni üniteler yapılmasına karşı olduklarını açıkladı. Aydan, santrallerin yaydığı emisyonların tarım ürünleri, hayvanlar, su varlıkları, ormanlar üzerinde kalıcı tahribatlar yaptığına, emisyonlardaki cıva, kurşun gibi ağır metallerin merkezi sinir sistemini etkilediğine, anormal doğumlara, gelişme bozukluklarına ve öğrenme yeteneğinde azalmaya yol açtığına dikkat çekti. Bu tür tesislerin kurulmasının günümüzde yaşayanların görecekleri zarar yanında gelecek kuşakların yaşam haklarının da elinden alınması anlamına geleceğini belirten Aydan, Saltukova'da kurulmak istenen termik santralin de çevreye ve insan yaşamına vereceği zararları dile getirerek Zonguldak ve çevresinin termik santral kampüsüne dönüştürmemesini istedi. Enerji Bakanlığı'nın artık bütün kömürlü termik santral planlarından vazgeçmesi gerekiyor. Çünkü hem iklim düşmanı hem de sağlık. İzmir Kalkınma Ajansı'nın uygulamaya koyduğu yenilenebilir enerji çevre teknolojileri konulu mali destek programıyla kentte 43 yeni lisanssız elektrik üretim santrali başvurusu yapıldı. Aralık ayında başlanan yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri mali destek programı 500 kWh saat kapasiteye kadar lisanssız olarak kurulabilen enerji üretim tesisleriyle başvurulara ilgili yoğun bir ilgi olunca başvuru süresi de uzatılmış oldu. Mali destek programından yararlanmak üzere Gediz Elektrik Dağıtım AŞ'ye lisanssız elektrik üretimi için 43 başvurunun yapıldığı, toplam 15 MW kurulu güce karşılık gelen başvuruların 22'sinin güneş enerjisi, 15'inin rüzgar enerjisi ve 3'er adedinde biyogazla rüzgar ve güneş enerjisi sistemlerinden oluşan hibrit santral için yapıldığı kaydediliyor. İSKA Genel Sekreteri Ergüder Can konuyla ilişkin yaptığı açıklamada yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri mali destek programı ile İzmir ekonomisine 25 milyon lira kaynak aktarılacağını belirtti. Gönül ister ki termik santral yerine işte bu programlar İstanbul'da dahil olmak üzere bütün ilçelere ve işletmelere yaygınlaştırılsın. O zaman ne termik gerekir ne de nükleer, ülkemiz gerekli enerji ihtiyacını fazlasıyla bunlardan sağlayabilir. Dünyanın en büyük ringa balığı ihracatçısı olan İzlanda tarihinin en büyük balık ölümlerini yaşıyor. Kolgrafafjörður gölünde son 2 ayda gerçekleşen balık ölümlerinin 30 bin ton civarında olduğu açıklandı. Telef olan balıkların ekonomik değeri ise neredeyse 30 milyon dolar. İzlandalı araştırmacılar ülkedeki on binlerce tonluk balık ölümlerinin nedeninin bölgedeki düşük oksijen seviyesi olabileceği üzerinde duruyorlar. Necla Demirci'nin yönetmen ve yapımcılığını üstlendiği Gün Döndü belgeseli halen 1,5 milyon insanın yaşadığı Trakya'nın Ergene Havzası'ndaki çevre ve insan dramını anlatıyor. Havzadaki sosyal, kültürel ve siyasi değişimlerin anlatıldığı, konuyla ilgili bilim insanlarının bilimsel araştırmalarının yer aldığı, canlı tanıkların konuştuğu belgeselde Ergene'nin ekolojik dengesinin yok oluşu ele alınmış. Demirci, 20 yılını geçirdiği Trakya'da Ergene Nehri'nin durumunu görünce bu belgeseli yapmaya karar verdiğini anlatıyor. 3 yıl süren çekimler 2 kişiyle gerçekleştirdiklerini ve halktan büyük destek gördüklerini belirtiyor Demirci. Sanayi kuruluşlarının yoğun olduğu bölgede bazen polis nezaretinde çalışmaları yürütmek zorunda kalmışlar. Marsilya'da 6. Alternatif Su Forumu'nda gösterilen 30 dakikalık versiyonun sonrasında hazırlanan bu 70 dakikalık versiyon Türkiye'de ilk kez İstanbul Film Festivali'nde 22 Şubat'ta gösterilecek. HES iptalleri arka arkaya geliyor. Tunceli'nin Pülümür Çayı'nda yapılması planlanan Pülümür HES projesinin çevresel etki değerlendirme süreci bakanlık tarafından sona erdirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED sürecinin deprem riski, halkın mağdur edilmesi ve ekolojik alan gerekçeleriyle sonlandırıldığını açıkladı. Kararda halkın projenin yapılmasıyla mağduriyet yaşayacağı ve bunun sosyal patlamaya neden olabileceği belirtiliyor. Avukat Barış Yıldırım, bakanlığın ÇED'i sonlandırma kararının ilk kez halkın figüran değil, bir aktör olarak süreçte yer aldığının bölgesi olması açısından önemli olduğunu, Munzur'daki diğer projeler için de emsal teşkil edeceğini söylüyor. Yıldırım, Türkiye'nin bir an önce ÇED sürecinde sosyal etki değerlendirmesini de içine katan bir çevresel konularda da bilgiye erişim, çevresel karar verme sürecine halkın katılımı ve yargıya başvuru sözleşmesinin yani Aarhus Sözleşmesi'nin imzalanması gerektiğini söylüyor. WWF Türkiye 14 Şubat Sevgililer Günü'nde anlamlı bir hediye fırsatı sunuyor. Sevgililer Günü'nde sevgiliniz için nesli tehlike altında bir türü evlat edinerek ona çok anlamlı bir hediye verebilirsiniz. Sevgililerin desteğiyle online olarak internet üzerinden deniz kaplumbağası, sas kedisi, orfos, telefonla ise yunus panda ve kutup ayısı evlat edinebiliyorsunuz. WWF Türkiye bu canlıları korumaya devam edelim. Siz de sevginizle üzerinde birlikte yaşayabileceğiniz bir dünya armağan edin diyorlar. Kampanyanın detaylarını WWF Türkiye'nin www.org.tr sitesinde bulabilirsiniz. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.